سورة المائدة درس نمبر 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وليحكم او حکم دی کئی اهل الانجیل خاوندان دی انجیل بما انزل الله با کتابانه چې نازل کړی دی الله پیه چې په دې کې بما انزل الله پیه په آسمانه چې نازل کړی دی الله تعالی په دې کتاب کې ومن لم يحكم بما انزل الله هغه څوک چې حکم نکی په هغه باندې چې نازل کړی دی الله فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. دا کسان دیدی حکم ماتونکی دیدی فاسقان. ذکر د کتب الهیه او د فار د تحکیم. الله تبارک وتعالى چې اسماني څومره کتابونه را لېږلي دي د هر یو کتاب د فار د الله تبارک وتعالى د حکم د طرف نه حکمو چې د دې په احکامو او د دې په تعلیماتو د خلک فیصلې کوي او د دې احکامات او دا رنګې تعلیمات ته مني. نو څنګه چې د تورات والو د پاره حکم و چې یحکم به النبیون الذین اسلموا للذین هادو، څنګه چې په تورات باندې تر د عیسی علیه السلام پورې څومره انبیا علیه الصلات والسلام چې راغلي وو هغوی به فیصلې کولې، نو دغه رنګې چې څنګه تورات انجیل عیسی علیه السلام ته الله ورکړی دی، نو کوم یو کتاب چې راشي نو د مخکې کتاب صداقت بیانوي او د مخکې کتاب چې کوم اصولي خبرې نو هغه کتاب د هغې ټولو خبرو تصدیق کوي. دا جدا خبره ده چې الله تبارک وتعالی د هر پیغمبر د پاره په خپل شریعت کې څه سیزونه داسې دي چې د هغه په شریعت کې الله تبارک وتعالی حلال کړي، د هغې نه مخکې په مخکیني شریعت کې هغه حرام و، او دارنګې بعضې سیزونه په مخکې کې حلال و او په دې کې حرام و، نو هغه جدا خبره ده. خو څومره چې اصول دي د الله د دین اسلام او په اصولو د دین د اسلام کې چې د الله تبارک وتعالی د وحدانیت مسله ده، د الله تبارک وتعالی په کتابونو باندې د ایمان راوړو مسله ده، د الله په پرشتو باندې د ایمان راوړو مسله ده، د الله په پیغمبرانو باندې د ایمان راوړو مسله ده، په قیامت باندې د ایمان راوړو مسله ده، جنت او دوزخ منل ا مسله ده، او دا رنګې په هر یو دین کې چې هغه د الله تبارک وتعالی د طرف نه پر شوې خبرې پست الله د توحید او د وحدانیت نړومبه خبره د موزه چې په هر شریعت کې هر پیغمبر د پاره الله تبارک وتعالی د موز تور طریقې د خپل قوم د پاره ورکړي وي. دارنګي الله تبارک وتعالى روجي چې څنګه په خوانی خلکو باندې پرس کړی وي، كتب علیکم الصيام کما كتب علی الذین من قبلکم، په مخکې خلکو مې هم په روجي پرس کړی وي او په تاسو مې هم پرس کړی دي. نو دغه رنګې د روجو مسله، دغه رنګې د زکات مسله، د الله په درکړي مال کې چې څنګه مخکې شریعتونو کې الله تبارک وتعالى د هغې په مال کې د زکات تفاره حکم و، دغه رنګې په دې کې حکم دی. نو په اصولو کې ټول کتابونه که هغه تورات و که هغه انجیل دی که هغه د الله تبارک وتعالى د طرف نه صحیفې دي که هغه آخري قرآن د آخري کتاب قرآن دی، نو د ټولو اصول چې کوم دی هغه یو دی او الله تبارک وتعالى د طرف نه حکم و چې اهل انجیل والا تاسو په انجیل باندې فیصلې کوئ. ولی دا د الله تبارک وتعالی د حضور نه راغلی کتاب دی، او دا هغه د طرف نه نازل شوی کتاب دی. نو فرمای وليحكم اهل الانجيل حکم دی کوي خاوندان د انجیل بما انزل الله فيه پاغه سمانی چې نازل کړی دی الله تعالی په دې کې ومن لم يحكم بما انزل الله سوک چې فیصله ونکي هغه سوک چې فیصله کونو نو ګرځي هغه چې نازل کړی دی الله هغه سوک چې فیصله ونکي پاغه سمانی چې نازل کړی دی الله فاولائک هم الفاسقون نو دا کسان دی دی فاسقان. فاسقی چاته وای چې دا الله تبارک وتعالی پر علیګلی شوی قانون اور علیګلی شوی کتاب باندې فیصله نه کوي. نن د دنیا حالت ته وګورئ زمنګ د امت نه نبی علیہ السلام چې د دنیا نه ته نبی علیہ السلام خپل امت ته څه شی پرېښی وو؟ خپل امت ته د الله تبارک وتعالی کتاب چې تاسو کې دوه سیزونه زه پرېږدم تر سو پورې چې تاسو په دې مونګولي لګولې تاسو به مضبوط یئ. نو هغه څه دي؟ کتاب الله کتاب د الله دی و سنتی او زما سنت طریقه ده. نن امت ته وګوره ای پکې جمهوریت راوستې د انګریزانو قانون ځان له په خپل ملک راوستې جنډې اوچتې کړې دي. زه د پلانکی پارټۍ حمایت کې موضوع د پلانکی پارټۍ په حمایت کې هم دا به پته ولګي چې د الله په حضور کې ودرېږو چې تاسو ته ما ویلي چې د الله په کتاب به فیصلې کوئ او کنه تاسو د یورپ او د انګریز راوړې قانون به په خپل ملک رایج کوئ څه به زمونږ حال؟ دا خو د قرآن په سوچ او تدبر سره څوک ګوري نه کنی. نو دا نشته وی پلان کې سختی کوي؟ سختی د څه شي کوي؟ که د دنیا د لسو دینارو د ګټې د پاره خو سختی ته سختی نه وای. او کله چې د الله تبارک وتعالی د دې عظیم دین د پاره درته څوک حکم سپا سپا بیانوي ویره دا ډیر سختی کوونکی دی. نو دې ته به څوک ملګری شي چې نه ملګری کېږي؟ وګوره الله تبارک وتعالی وایي چې د الله په کتاب فیصله نه کوي ته پاسی کې زه پاسی کې چې د الله په کتاب فیصله نه کوم. زمونږ ملک ټول چې کم دی په ګند کې پروت دی په پارلیمنټ کې وګوره دارنګ ستا چې کم دی په اسمبلو کې وګوره ستا په عدالتونو کې وګوره ستا په تاڼه او په تحصیل کې وګوره فیصلې په سر روانې دي. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. دا نه چې کنې اهلي انجین والا فیصلې د الله په کتاب نه کول هغوی فاسقان دي او مونږ ته اجازت ته که تاسو نه کوئ خیر تاسو فاسقان نه یې. الله تبارک وتعالی ته که فرق دی فرق صرف په تقوا دی. الله تبارک وتعالی سره نه کام چلیږي نه قبیله چلیږي نه ذات چلیږي نه نسب چلیږي. الله څخه چلیږي تقوا. که د الله تبارک وتعالی سرستا معامله صحیح وا خو الله خپلی د الله دوست دی. او که الله سره د معامله صحیح نه وا که ته په نسب کې د پیغمبر شوې نو هغه نسب دله فایده نشي راکولی. نو څوک چې فیصله ونکي په هغه سما نه چې نازل کړي دي الله دغه کسان دي دي فاسقان. وانزلنا اليك الكتاب ونازل کړي دي مونږ تاته کتاب بالحق په حق سره مصدقا لما بين يديه رشتونی کوونکې د هغې چې مخکې د دې کتاب نه دي من الكتاب د کتابونو نه د کتاب نه ومهيمنا عليه او نگهبان دې په هغې کتابونو باندې فاحكم بينهم نو فیصله کوه په منځ د دې کې بما انزل الله په هغه باندې چې نازل کړي دي الله ولا تتبع اهواءهم تابعداري مکو د خواهشاتو د دي عما جاءك من الحق پست هغې نه چې راغې تا ته د حق بیان لكل جعلنا منكم شرعه د پاره داري او ګرځولي دي مونږ ستاسو نه شریعت ومنهاجا ولار ولو شاء الله کچرې خوښه وي د الله تعالی لجعلكم امه واحده نو ګرځولي به تاسو امت یو ولكن ليبلوكم لیکن امتحان کوي پتا سو باندې فيما آتاكم پاس کی چې درې کړه تاسو ته فاستبقوا الخيرات نو وړاندې شهید نیکو کارونو ته، یو بل نه مخکې شهید نیکو په کارونو کې. الله مرجعکم جميعا، الله ته د واپسی ستاسو د ټولو. فینبئکم، نو خبر به کی تاسو بما کنتم فیه تختلفون، پاغ سکی چې وای تاسو پاغ کې اختلاف کوونکی. دلته الله تبارک و تعالی د قرآن کریم ذکر کوي، مخکې ذکر د تورات شو او مخکې ذکر د انجیل شو او حکم د تابعدارۍ د هغې وشو، نو دلته ذکر د قرآن کوي. الله تبارک و تعالی فرمایي وانزلنا الیک الکتاب بالحق، ذکر د قرآن کوي چې تا ته ما کتاب په حق سره راولېږه. مصدقا لما بین یدیه من الکتاب، رښتونی کوونکی دی د هغه څه چې مخکې د دین دی. من الکتاب، د کتابونو نه. الله تبارک وتعالی وایي چې څومره مخکې کتابونه را لېږلي شوي دي، د هغې تصدیق تا ته په قرآن کې میلاویږي. د هغې قرآن د هغې کتابونو تصدیق کوي. خو دومره ده چې مسله واوره. ومهیمنا علیه، او نگاهبان دی په هغې باندې. حاکما علی ما قبله من الکتب، حاکم دی، نگاهبان دی په هغه سمانه چې مخکې د دنه دي، د دنه چې څومره مخکې کتابونه دي، نو په هغې نگاه باندې. نو اشاره ستته شوه، اشاره شوه عظمت ته، قرآن ته، چې په دې قرآن به فیصله کوئ. مهیمنن یې ورته ووی، د مهیمنن معنی نگاهبانی کوونکې، دارنګې حفاظت کوونکې، دارنګې غالب کتاب، دارنګې امین یې ورته ویلې دی نگاهبان، او دارنګې مهیمنن امین کتاب دی، او دارنګې حاکمن فیصله کوونکې قرآن چې کوم دی، نو مهیمنن دی. قرآن اخیری کتاب دی، الله تبارک وتعالی د تحریف نه پاک ساتلی دی. او د دې نه علاوه چې څومره کتابونه وو د دې نه مخکې، په هغې کې تحریف شوی دی. نو دا قرآن کریم داسې کتاب دی چې دی د تحریف نه پاک دی. نو مهیمنن دی، نگاهبان دی، په نورو کتابونو کې تحریف شوی دی او په دې کې تحریف نه دی شوی. نو اوس چې کله قرآن راغی، نو نور دینونه ټول هغه صرف د ایمان راوړلو د پاره پاتې شو، خو د شریعت جاری کولو د پاره بسی هغه د قرآنی، او د شریعت جاری کولو د پاره به د نبی علیه السلام تور طریقې په دنیا کې چې دا به جاری کوي. نو ځکه وایي فحکم بینهم، فیصله وکړه. فحکم بینهم، نو فیصله کوه په منځ د دې کې. بما انزل الله، په کتاب باندې چې نازل کړی دی الله. ولا تتبع اهواءهم، تابعداری مکو د خواهشاتو د دي. اما جاءك من الحق، پس تاغنا چراغ تا ته د حق نه. که څوک د خواهشاتو خبرې کوي، نو کوي دی، خو ستا کار به چې قرآن را ورسېده، نو ستا کار به د الله تبارک وتعالی په کتاب په قرآن باندې فیصله کوي. ستا مقابله به د باطل پرستو سره پسی، دا به په دلیل باندې. نو چې دلیل ورسره نی، زه تمامې دنیا ته هغې خلکو ته نن د دې کویت زمونږ استاسو د درس نه چې څوک هم په دنیا کې دا خبره زما اوري او د چا غوږ کې، د چا غوږ ته دا رسی، هغې ته زه وایم چې تاسو څوک هم ځان ته علما وایي، علما د په دې خبره باندې دلیل پیش کی چې د الله تبارک وتعالی را مدد کولو لپاره د یو سړی چا پسې ګرځي، که هغه په قبر کې پروت دی او که نه هغه نور څه مخلوقات دی، که پرشتې دي او که هغه انبیا علیه الصلات والسلام دي او که نه هغه نور څوک دي. زه ټولو ته دا چیلنج ورکوم، یو دلیل دی خو پې پیش کی. ستا مقابله به د باطل پرستو سره پسې په دلیل باندې، یو دلیل خو دې پیش کی. دا ګنبتونه، دا قبرونه، دا سنگی مرمر، او دا خلک چې ولزی، او دا غزای کې د غیر الله په نوم ما دا منختی ورکی، یو دلیل خود پیش کی چې دا د غیر الله منختی، دا جایز دی. یو نشي پیش کولی. ستا جګړه د باطل پرستو سره به د الله تبارک وتعالى د کتاب په دلیل باندې دا کار خو چې کم نه نو مشرکانو د مکی کو دا ته چې کم کار کوي او دا غي باوجود ځانته داود مسلمانای کوي او چې کم علم د ته دغه طریقې او دغه دین خی هغه ته داغه په تابعدارای کې چې کم نه رزش په لګیای دا تابعداری دی د الله تبارک وتعالى د دین نه خلاف تا او دا چې کم استاد د ته د غلطی طریقې غلط دینونه خی دغه استاد دی چې کم نه غرق شوی او تباه شوی دی او دی خی دلیل په دې خبرو باندې تارنګي ډیر خبري برکت بغیر د الله تبارک وتعالى نه د بل چا د کې لټول چې بل څوک برکت ورکون کې دی او دی خی په دې باندې دلیل چې بغیر د الله نه بل څوک برکت اچون کې دی. تا چې کله فصل وکړي او دانس تا پټی کې زرغونه شي د جوارو یا د غنمو یا د بل څه فصل او تو ته رزش پکې مرې ولګوا او ګور وتا چیر دې پلان کې سکند کې څومره دې په بره تللی دی الله تبارک وتعالى په بره بوزي او تا ته پته نه لګي دا برکت اچونکې کم یو پیر دی او کم یو قبر والا دی او کم یو ستا علم دی چې دې تا ته وایي بغیر د الله نه په بل چا کې برکت ولټوا برکت خدا غی تا تخکاری تو وڑو کی غنی وی نن نسبی نگی رنی ولی دا دا انقلاب پتا کی چا را وسته دا او دا تچ ور تا پیرو وای دی خود دا دی انقلاب نزان بچ کی زا نو چه کل زان نشی بچ کولی نو برکت اچه اون کی فیر نده برکت اچه اون کی آغا سوکتی چه دا آغا پا مثل مانی بل سو کې دی نشي او دا غونی صفت بل چا کې دی نشي. نو فیصله کوا د دې سره په هغه مای چې نازل کړی دی الله نو هغه ټول باطل پرست دین والا خلق ته ته تپوس وکړه چې کومه باطله مسله د دین بیانای په دې لک دلیل مونږ ته د قران او د سنت نه ښکاره کا چې دلیل وسره ني نو داغه پسې تابیداری په کار ده او کنه د دلیل تابیداری په کار ده دلیل تابیداری په کار ده دا دین دا دی عالم نه دی که عالم هر څوک اگر که هر څوک خو چې تا ته د قرآن او د سنت لار خوله دغه عالم خبره ومنه او که چېرې د قرآن او د سنت لارې درته نه خوله د هغه خبرې منلو ته ضرورت ځکه نشته چې په خپله تباه شوی دی او تا د ځان سره تباه کوي. نو په هغه څه چې نازل کړي دي الله په هغې باندې به فیصله اورای. ولا تتبع اهواءهم تابعداري مکو د خواهشات دي يهود خدا غوخته چې زمون کم خواهشات دي چې زمون غد حق کې پیسلې تکای نو مونږ بستا ملګرتیا کو نو الله پاک وای تابعداري ونکي د خواهشات دي عما جاءك من الحق پس تاغه نه چراغ تا ته د حق نه حق بیان براغلی او بیا بلا سړی نبی علی السلام خو سوال نه پیدا کیږي خو سبق چا د پاره دی زمنګا استا او در قیامت پورې سمره مخلوقات چراتلون کې دی منګا تاسو ته خطاب دی ها د نبی علی السلام په ذریعه سره قران چې په هغه نازل شوی دی قران ټول تر د قیامت پورې ټول خلکو ته وای چې چرته د چا د خواهشاتو تابعدار نشي. لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا د پاره د اریو ګرځولې دی منګ تاسو نه شریعت او لار شرعتن شریعت و منهاجن او لار تویلی شي نو ار یو لای لار د دین او شریعت او دستور الله تبارک وتعالى را لېږلې دی د څومره پیغمبران څومره چې د نبی علیه السلام نه مخکې تیر شوي دي خو د اخیری پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر راتلو سره پخوانی دینونه چې څنګه مونږ مخکې د دې خبرې ذکر وکړو چې ایمان لرلو د پاره باقی دی چې ایمان به پی لري او عمل د پاره با د محمد صلی الله علیه وسلم ما نازل شوی قرآن کریم لاره او د نبی علیه السلام چې کم شریعت موږ ته راوړی دی هغه اختیارای ځکه چې دا مکمل دین دی د دې باوجود چې د دې مکمل دین نه څوک انکار کوي نو دا خبره چرته هیره نه کوي چې ګنې موږ کې به اختلاف نی. الله فاکوی ولو شاء الله کچاری خواه خوی دا اللہ تعالی لجعلکم امه واحده نغرزولی به تاسو لره ټولګي یو ډیر خلق راشي وی مونږه اختلاف ختمو ته سو کې چې اختلاف ختم کی ډیر خلق پدی کی ویر مونږه سخت خبره زکه نه کو چې دې سره جمعات کې اختلاف پیدا کی ډیر داسې دي کنه ا مونږه یرا مسله صفا زکه نه کو داسې چ بیا دې سره اختلاف پیدا کیږي بیا خلکو کې چې کوم دې جګړه جوړیږي الله تبارک وتعالى وایي کچاري د الله خوخه نو ټول به یو امت جوړ کړو خو اختلاف پي ولی د الله تبارک وتعالى فیصلې دوه قسمه دي یو حکم تکوینی دی یو حکم تشریعی دی حکم تکوینی کې الله تبارک وتعالى چاله هم اختیار نه دی ورکړي هیڅ چاله اختیار نه ورکړي او حکم تشریعی کې الله تبارک وتعالى اختیار انسان له ور کړی دی او لارې ورته دوه خو دي یو غلط لار او یو صحیح لار ده اوس انسان که په صحیح لار باندې چلیدل غواړي خدای به چې کوم نه نو سیده هغه خپل د کامیابۍ ځای ته به رسي او که په صحیح لار باندې چلیدل نه غواړي نو دی به د ناکامۍ ځای ته ځي نو دی کې الله تبارک وتعالى د اختیار ورکړی خو څه د پاره دا د دې د پاره چې ذکر یې کوي ولکن لیبلوکم لیکن امتحان کوي پتا سو باندې دا د الله تبارک وتعالى د طرف نه امتحان دی چې اوس الله د اختیار درکو او لارې درته وخولې اوس ته په خپل اختیار باندې کومه لار اختیارای په کومه لار باندې چلیدل غواړي فیما آتاکم پاغس کی چې در اکڑتا استا فاستبقوا الخیرات خدا الله حکم سده وړاندې دی شهید نیکو کارونو تا دیو بل نمخ کی شهید نیکو په کارونو کې د دې وجنا چې الله تبارک وتعالى د صدر کړی دی هغه ته وړاندې شه چې الله په خپل پیغمبر باندې کوم احکام را لېګلی دی دا ټول چې د نیکای کوم حکم تاسو ته کوي هغه د نیکای کارونو تا وړاندې شهید یو بل سبقت اختیار کئی د دې وجه نه په حدیث کې راځي ابي ذر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې خلق نبی علیہ السلام لرالل او ورته یا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور لال الاغمالدار خلق مخک ش زمنګ نه ډیر یصلون کما نصلی و یصومون کما نصوم څنګه چې مونږ منځونه کوو دا سی غي منځونه کوي څنګه چې مونږ روزی نیو دا سی غي روزی نیو نیوی ويتصدقون بفضول اموالهم واغي من نه پدې کې مخ کې دي چې مونږ مالدار نه یو اغي مالدار دي خپل مالونه خرچه کوي نو پدې کې مونږ نه اغي مخ کې شوی دي نو نبی عليه السلام ورته فرمایي تاسو له الله تبارک وتعالى اغه سیز د توخیم چې الله تبارک وتعالى تاسو د پاره صدقه ګرځولې دا چې تاسو هغه کوي دا سیده لکه چې تاسو خیرات کوي صدقه ورکوي تاسو ته پته نشته چې په اړ یو تسبیح معنی چې کوم دی دا صدقه ده کل تسبیحه صدقه وکل تحمیده صدقه وکل تهلیله صدقه وکل تکبیره صدقه په دې هر یو سیز باندې چې تاسو سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اکبر وایي تاسو سره مال نشته تاسو به د هغې نه په نیکو کې مخکې شي او امر بالمعروف نبی علیه السلام ورته وایي خلقو ته د نیکۍ او د توحید او د الله د پیژنګلو لار ښایي دا صدقه ده ونحي عن منکر صدقه او منع کول د منکر نه دا صدقه ده بعضې خلک وایي نیکي کوه او منکر به پخپله لر کیږي او نبی علیه السلام وایي نه د منکر رد کوه ځکه چې دا صدقه ده بعضې خلک راولږي وایي یاره منکر رد مه کوه رد ککای نو بیا جماعت کمیږي او خلق کې اختلاف پیدا کیږي امر بالمعروف کوا منکر به وي پخپله ختمیږي خلکو ته هغه سخت خبرې م کوا او نبی علیه السلام وی امر بالمعروف والنهي عن المنکر دا صدقه ده دا کار کوي نو مطلب دا چې غیبت یو بل نه سبقت حاصل او پس کې چې زه د دین په دین کې او په کار د دین کې مخ کې شم د دې وجنه چې کم یو سړی سبت مخ کې راغلی که ار څوک راشي په کار دي چې هغه خپل ځای نه پرېږدي ولې نه پرېږدي هغه د ثواب ځای اغستې دی چې د ثواب ځای اغستې دی که راغې او ځای و خو سړی دی کینی خو کسړی پکار دی چې خپل ځای نه پانسی ولی پانسی چې خپل ځای وته پرېږدي په مجلس کې دوه درې کسان ناست یو ځای شته پکار دی چې کولاوالی نبی علیه السلام وای مجلس کې کولاوالی راولی خلکو ته ځای پرېږدی نو پکار دی چې ځای پرېږدي خو د خپل ځای نه پاسېدل دا دې نه کوي ځکه چې زه په دې ثواب نه یم مین او دې بل زه دا ثواب ورکوم نو د ثواب په کار کې د یو بل نه وړاندې شي او مخکې شي نو د دې وجې نه پسته بکل خیرات وړاندې شي د نیکو کارونو ته الله مرجعکم الله ته د واپسي ستاسو جمیعا د ټولو فینبئکم نو خبر به کی تاسو بما کنتم فيه تختلفون په هغه څه کې چې تاسو اختلاف کوو زمونږ د ټولو واپسي چا څکه الله تعالی څکه ده موږ چې په کوم څیز کې اختلاف نن کوو په هغه حکو مسلو کې د اختلاف راوستی دی الله تبارک وتعالی وایي چرته به ځي ما څکه به راځي او زه به درته بیا ووایم چې تا په څه کې اختلاف کوو نو نن زمونږ د ملک حالت ته وګوره چې په څومره څومره مسلو کې د حق هغوی چې کوم دی اختلاف راوستی دی الله به تې سبا په خپل حضور په خپل دربار کې تپوس کوي که زه کوم او که ته کوي او که هر څوک کوي الله تبارک وتعالی به تې دې تپوس کوي تاسو به د اختلاف نه خبر کوم چې څوک په حق او څوک په ناحق او وليحكم اهل الانجيل او حکم دي کوي خوندان دي انجيل بما انزل الله فيه پاغه سمانی چې نازل کړی دی الله تعالی په دې انجیل کې ومن لم يحكم بما انزل الله سوق چې په حکمونو کې فیصله اونې کې پاغه چې نازل کړی دی الله فاولائک هم الفاسقون دا کسان دي دي فاسقان وانزلنا الیک الكتاب او نازل کړی دی موږ په تا باندې کتاب بالحق په حق مصدقا لما بين يدي رشتونی کون کې داغه چې مخکې د دې کتاب نه دی من الكتاب دې کتابونو نا او مهيمنا علیه او نگاه باندې پاک کتابونو باندې فحکم بینهم نو فیصله کوا په منځ د دې کې بما انزل الله پاک کتاب چې نازل کړی دی الله تعالی ولا تتبع اهواءهم او تابعداری مکو د خواهشاتو د دې اما جاءک من الحق پس تاغ نه چراغ تا ته د حق نه لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا د پاره د هر یو ګرځولې د موږ ستاسو شریعت او لار ولو شاء الله کچری خوخوی د الله تعالی لجعلکم امته واحده نغرزول به تاسو ټولګي یو ولکن ليبلوکم لیکن امتحان کوي پتا سو باندې فيما اتاکم پاس کی چې درې کرتا استا فاستبقوا الخيرات نو وړاندې شي د نیکو کارون تا الى الله مرجعکم جميعا الله ته د واپس تاسو د ټولو فینبئکم نو خبر به کی تاسو بما کنتم فيه تختلفون پاغه سکی چې وای تاسو اختلاف کوونکی